Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hanife Yüksel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarıyla ilgili KAHİP, Kamu Harcamalarını İzleme Platformu'nun hazırladığı rapor üzerine Süleyman Tarık Balyalı ile görüşeceğiz. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, aynı zamanda mali müşavir. Şu anda telefon attığımızda. Süleyman Bey, merhabalar. Merhaba Gürhan Bey, teşekkür ederim beni adam ettiğiniz için, ama önce bir ricada bulunayım. Tabii. Benim iki ismim var ama Tarık'ı tercih ederim, ben daha çok Tarık'la tanınırım. Tamam efendim. Daha çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle. Sağ olunuz. Siz de yayınımıza hoş geldiniz Tarık Bey. Hem uzmanlık alanınız olduğu için hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğunuz için, tabii aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin CHP grubu içinde de yer alıyorsunuz. Evet. Ve başkan yardımcılığı da yapıyorsunuz. Başkan vekili yapıyorum. Evet. Belediyesi'nin aynı zamanda. Evet efendim. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı harcamalarına ilişkin raporu, mektubu aldınız. Sanıyorum evet. İnceleme fırsatınız da oldu. Aynı zamanda bir kılavuz da yayınlanmıştı. Yani bu araştırmanın nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu. Bunların hepsi tabii KAHİB'in sitesinde de bulunuyor. kahip.org.tr adresini dinleyicilerimize de hemen tavsiye edebiliriz. Ben ilk izlenimlerinizi, raporla ilgili ilk izlenimlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir de tabii başlangıçta kaç yıldan beri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bulunduğunuzu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptığınızı da dinleyicilerimize aktarırsanız çok sevinirim. Elbette ki. Öncelikle ilk bakışta doğru ve objektif buldum. Gayet güzel bir rapor. Çok teknik ve detaylı hazırlanmış. Aslında çok fazla siyasete girmeden, çok fazla en başta yoruma yer vermeden, sadece teknik rakamlar üstünde, yani faaliyet raporları, bütçe rakamları üstünde bir çalışma olmuş. Teknik çalışma olmuş. O anlamda çok fazla böyle karşı çıkılacak bir yanı yok. Sadece mevcut durumu ortaya koyan çalışma olmuş. Kapsam çalışma, çok beğendim doğru söylemek gerekirse. Bizim de yıllar içerisinde hem ilçe belediyelerinde hem de büyükşehir belediyesinde söylediğimiz, iddia ettiğimiz pek çok şeyi de aslında kaleme alan bir rapor olmuş. O anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi kısaca tanıtayım. Mesleğim mali müşavirlik, siyasetle uzun yıllardan beri iç içeyim. 2009-2014 döneminde Pendik Belediyesi'nde meclis üyeliği, yine Plan Bütçe Komisyonu üyeliği ve Denetim Komisyonu üyeliği görevinde bulundum. Bu dönem başından beri de, 2014 başından beri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Yine bu yıldan başlamak itibariyle yaklaşık olarak 6-7 ay oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Yani bu konularla oldukça ilgili bir arkadaş olduğumu ifade edebilirim. Evet efendim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun işlevleri hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden? Ne yapar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu? Aslında belediyenin gelir ve giderleriyle ilgili 5390 sayılı kanunun tanımış olduğu bazı yasal sorumluluklar var. Bunlara ilişkin olarak meclise görüşülecek raporlara öncelikle bir komisyon görüşü hazırlar komisyonda. Ama en önemli görüşü belediyelerin bütçesini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını konuşmak, görüşmek, tartışmaktır. Bütçeler ve kesin hesaplar Plan Bütçe Komisyonu asli görevleridir. Yine büyükşehir nazarında bakarsak ilçe belediyelerinin kabul edilmiş olan tahmini bütçeleri, bir sonraki yıl tahmini bütçeleri de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde her ilçenin belediyesinin yapmış olduğu bütçede kendi ilçesi dışında bir kere de Büyükşehir'de görüşülür. Bunlara da bütün olarak Plan ve Bütçe Komisyonu bakar. Evet, siz aynı zamanda Pendik Belediyesi'nde de görevli misiniz? Evet, Pendik Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Aynı zamanda Pendik Belediyesi'nde denetim komisyonu üyesiyim. Evet, bu raporu okuduktan sonra, daha doğrusu mektubu okuduktan sonra, o konuda da kısa bir bilgi vermekte fayda var sanıyorum. Bu hazırlanan rapor bir mektup haline getirildi ve KAHİP tarafından İstanbul milletvekillerine ve aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine ulaştırıldı bildiğimiz kadarıyla. Bu raporda sizi şaşırtan herhangi bir bilgi oldu mu veyahut da bir değerlendirme oldu mu? Aslında bildiğimizin dışında bizi şaşırtan bir şey olmadı. Bildiğimiz şeylerin sivil toplum tarafından da görülmüş olduğunu ve onaylanmış olduğunu da görünce aslında bir mutluluk duydum. Çünkü bunlar bizim yıllar içerisinde CHP'nin meclis üyeleri olarak iddia ettiğimiz pek çok şey içinde barındıran bir rapor bu. Şaşırdığımız bir şey yok ama bunların dile getirilmesi açısından, bağımsız bir göz tarafından dile getirilmesi açısından son derece mutlu olduğumuz bir rapor olduğunu söyleyebilirim bunu. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarının Sayıştay dışında, Sayıştay'ın denetiminin dışında olduğuna ilişkin bir bilgi var. Bu bilgi hakkında sizden bir değerlendirme rica edebilir miyiz? Doğru mudur bu? Benim bildiğim kadarıyla büyükşehirin değil ama büyükşehir şirketlerinin bağlı iştirakleri Sayıştay denetiminin dışında. Doğru, şirketler. Evet, şirketler. Aslında buna ilişkin çalışma vardı ama bu sonlandırılamadı. Sonlandırılamadığı için de büyükşehir şirketleri ki yani İETT ve İSKİ dışında çünkü onlar özel kanunla kurulmuş olan şirketler. Evet, bağlı kuruluşlar onlar. Bağlı kuruluşlar. 26 tane şirketi var ki içinde İSPARK, İTAŞ gibi şirketler de var. Bunlar denetim dışında. Sayıştay denetiminin dışında olmak dışında şöyle bir durum var. Belediyelerde belediye meclislerinin denetim komisyonları var. Yani İçişleri Bakanlığı müfettişleri de Sayıştay müfettişleri dışında belediye meclis üyeleri, siyasi partiler, meclis üyeleri üstünde kurulan bir komisyonlu ki komisyonun çalışma zamanları da bellidir. Belediyelerin gelir ve giderlerini incelerler. Şirketlerde denetim komisyonunun da bir denetim yetkisi ne yazık ki yok. Ne Sayıştay denetimi var ne komisyon denetimi var. Tamamen bir başıboşluk içerisinde bu işler yürüyor. Evet, tabii burada hemen dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Raporda da belirtildiği üzere 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam harcamaları 8,5 milyar, iştiraki olan 26 şirketin harcaması 9,5 milyar, ilçe belediyelerinin harcaması 8 milyar, bağlı kuruluşlar, bu medyada da karışıklığa neden oluyor. Onlar da şirket gibi değerlendiriliyor. Aslında şirket değiller. İETT ve İSKİ, İSKİ tabii. Yani ulaşım ve su ile ilgili evet. Bağlı kuruluşlar 5,6 milyar bir harcama evet. Yapmışlar. 26 şirketin toplam harcaması 9,5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcaması ise 8,5. Yani 1 milyar daha fazla harcamış şirketler. Öyle. O bakımdan çok daha önem arz ediyor sanıyorum. Hele ki denetim dışında kalmış olmaları itibariyle daha da tabii. Ciddi bir durum var. Şöyle de bir durum var aslında yıllar içerisinde bu belediye şirketlerinin, belediye iştiraklerinin yapmış olduğu işler ve harcamalar hızla artıyor. Yani sanıyorum bu rapor ilk 2010 yılında dikkate alınmaya başlandı. 2010 yılı incelendi. 2010'dan 2013'e gelinceye kadar neredeyse %100'e yakın bir artış var harcamalarda. Evet. Çünkü bu bir tercih, bir politika meselesi. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da özellikle şirketler arasında iş yapmayı tercih ediyor. Muhtemelen 2019'a falan gittiğimizde bu büyükşehirin 8,5 milyarlık şirketlerin 9,5 milyarlık harcamasındaki farkın çok daha açıldığını göreceğiz. Çünkü bu tercih sonucunda şirketler daha fazla iş yapacaklar. Buradaki problem şu, belediye şirketleri 26 tane şirketin önemli bir kısmı aslında yaptıkları işlerin büyük bir kısmını Büyükşehir Belediyesi'nden ihale yoluyla alıyor. Ve bu girdikleri ihaleler tek başına giriyorlar. Tabii bunlar Sayıştay'ın denetiminden ve meclisin denetim komisyonlarının denetiminden uzak olunca biraz da siyasetin finansmanı için kullanılıp belediyelerin ve siyasetin kara deliği haline geliyorlar ki aslında bu 26 şirkette bunu biz çok net olarak görüyoruz bilançolara baktığımızda. Evet, yani KAHİB'in yaptığı inceleme 2007 yılından başlıyor. Tabii sadece 2007, 2008, 2009, 2013'e kadar olan rakamlar hep toplam rakamlar. 2013 ise oldukça detaylı olarak inceleniyor. Merak ettiğim bir diğer husus ise şu anda Bütçe ve Plan Komisyonu'nda partiler arasındaki denge nasıl? CHP'nin kaç üyesi var? AK Parti'nin şöyle, kaç üyesi? Komisyonlar 9 üyeden teşkil ediyor. Bunun 5 tanesi AKP'li, 4 tanesi CHP'li üyelerden oluşuyor. Bizim dışımızda mecliste MHP'nin temsilcisi var ama onların sayıları komisyonlarda yer almıyor ki sadece AKP'li ve CHP'li üyeler var. Evet, mecliste toplam 2 tane MHP'li üye var herhalde, değil mi efendim? Evet, evet, öyle. Evet. Onun dışında başka bir partiden de üye yok, söz konusu doğru değil. Evet, peki özellikle CHP grubu açısından ben bir iki meclis toplantısına katıldım ve meclis toplantıları genellikle çok fazla sayıda, 300 küsur maddeden oluşuyor. Evet. Ve o anlamda mecliste de çok hızlı, hatta böyle işte 100 ile 220 arasındaki maddeler, kabul edenler etmeyenler falan gibi son evet derece göstermelik bir oylamayla geçiyor. Tahmin ediyorum ki komisyonlarda çok daha uzun süreli olarak her bir maddenin üzerinde düşünülüyor ve tartışılıyor. Böyle midir durum? Vallahi aslında kısmen böyledir. Yani elbette ki bazı maddelerde, plan bütçede, imarda, hukukta çok derinlemesinde konuşulduğu konular oluyor. Ama bazı maddeler komisyonlarda da gece yarısı komisyona geldiği, ertesi gün meclisten geçtiğini, komisyonda da çok fazla görüşülmesini istemediklerini biliyoruz. Mesela bu 3. köprünün iptal edilen planlara ilişkin olarak Büyükşehir'den geçmesi gereken planlar vardı. Onlar gece yarısı gündeme geldi komisyonda ve ertesi gün çok acele biçimde AKP'liler tek bir kelime etmeden, konuya ilişkin yani 3. köprüye ilişkin tek bir kelime bile konuşmadan onların oyuyla, oy çokluğuyla geçti. Bazı konularda evet çok konuşma oluyor komisyonda, bazısında hiç konuşma olmuyor. Aynı meclisteki görüntü orada da devam ediyor. Evet, ve aslında bazı belediyelerin kendi televizyon yayınları kanalıyla meclis toplantılarını izlemek mümkün. Ama İstanbul tabii Büyükşehir ki Belediyesi'nde böyle bir imkan yok bildiğimiz kadarıyla. Maalesef evet, buna izin vermiyorlar. Evet, gelecekte böyle bir şeyin olması söz konusu mu? Sanmıyorum, çünkü öncelikle bunun internetten yayını olabilmesi için ya da başka bir yayın olması için meclis kararı gerekiyor. Evet. Meclis kararı da partilerin oy çokluğuna bakıyor. AKP'nin çoğunlukta olduğu bir mecliste bunun olması mümkün değil. Biz bunu istiyoruz. Öncelikle şeffaflık açısından istiyoruz. Vatandaşımızın orada ne konuşulduğunu, ne görüşüldüğünü, CHP'lilerin ya da başka partilerin ne söylediğini, iktidar partisinin buna ne cevaplar verdiğini herkes duysun istiyoruz, herkes görsün istiyoruz ama bu bir tercih meselesi. İktidar partisi bunların görülmesini, duyulmasını istemiyor. Biz ancak işte sizin gibi bu konulara duyarlı olan medya mensupları sayesinde ya da ulusal basında zaman zaman sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama bahsettiğiniz gibi 300 tane konu geçiyor aylık olarak ortalama Büyükşehir Belediyesi'nden. Bunların bir kısmı günlük rutin işlerle ilgili olsa da her ay en az 30-35 tane, 40 tane çok ciddi, çok önemli, İstanbul'un geleceğini etkileyen konular Büyükşehir Meclisi'nden geçiyor. Ama bunlar o şey arasında ne yazık ki çok fazla kamuoyunda dikkate sunulamıyor bu karmaşa arasında. Evet. Hatırladığım kadarıyla AK Parti'nin 180 küsur üyesi evet var mecliste. Evet. 120 küsur da 128 biz olduk. Evet, 128. 127 idi herhalde. Bir arkadaşım geldi. Son seçimlerde AKP'den bir meclis üyesi daha istifa etti. Evet. Onun yerine Ümraniye ilçesinden CHP'li meclis üyesi arkadaşımız Büyükşehir meclis üyesi oldu. Evet. Aslında baktığımız zaman demokratik bir işleyişte 180'e 128 rakamları bir anlamda belli tartışmalarında rahatlıkla yapılacağını, yapılabileceğini gösteriyor diye diyelim ki bir Avrupa ülkesinin herhangi bir kentindeki belediyede bu tür bir dengede 128 kişilik bir grup çok da göz ardı edilebilecek bir grup değil. Özellikle siz iki dönemdir meclis üyeliği yapıyorsunuz. Bir önceki dönemle kıyasladığınız zaman bu yeni dönemde bir farklılık görüyor musunuz? Özellikle... Hayır, hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklılık yok. Tarz olarak hiçbir farklılık yok. Aynı tas aynı hamam devam ediyor yani. Çünkü bu bir yöntem, bu tercih edilen bir yöntem, bir politika. AKP'nin tercih ettiği bir politika. Bu işlerin böyle olmasını istiyor ve böyle yapıyor. Bunlar çok konuşulsun istenmiyor, tartışılsın istenmiyor. Kendileri de bu konulara çok fazla görüş beyan etmek istemiyor. Pek çok konuda biz arkadaşlarımız mecliste görüş beyan etmek için söz alıyorlar. Ancak karşıdan AKP'den meclis sıralarında herhangi laf atmalar dışında herhangi bir ciddi cevap ne yazık ki alamıyoruz. Yani onların istediği şey bu değil. Onlar bir an önce bu işler sessiz sedasız geçsin. Kimse bu işleri duymasın istiyor. Evet. Keza Plan ve Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlarda da 5'e 4 dengesi de öyle hafife alınacak bir denge değil. Neredeyse denk bir durum söz konusu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda özellikle iştirak şirketlere ilişkin bütçeler konuşuluyor mu? Yoksa bu tamamen belediye yönetiminin uhdesinde olan bir konu mu? Komisyonlarda görüşen her şey belediye yönetim uhdesinde olan bir konu. Çünkü AKP grubu belediye yönetimin almış olduğu kararlar neticesinde komisyonda ve mecliste iş ve işlemlerini yapıyorlar. Oralarda çok fazla konuşulmasına da yani bunları müsaade etmemeye çalışıyorlar. Elbette ki biz komisyonlarda da aynı mecliste olduğu gibi konuları gündeme getirip tartıştırıyoruz. Hatta zaman zaman bürokrasiyle arkadaşlar da gelip komisyona bilgi veriyorlar. Ama verilen bilgiler son derece yetersiz oluyor. İstediğimiz bilgilere ulaşmakta çok ciddi anlamda. Sadece plan bütçede değil, imarda da, hukukta da, başka komisyonda da zorlanıyoruz. Evet. Şirketlerle ilgili bir çalışma yapabiliyor musunuz plan bütçe komisyonunda? Yani daha çok onlara sermaye artışlarına ilişkin olarak konular gündeme geliyor. Olarak da zaten yönetim katından geldiği için bunlar kabul edilerek geçiyor. Bunun dışında şirketlerle ilgili de bizim konumuzun dışında, yasamızın dışında olduğu gerekçesiyle pek bir görüşülmeye izin verilmiyor. Aynı denetimde olduğu gibi. Evet, bu belirttiğiniz 26 iştirak olan şirketle belediyenin ilişkisi ihale sonucunda mı belirleniyor? Yoksa belediye yönetimleri istedikleri gibi bu şirketlere ihale edebiliyorlar mı çeşitli hizmetlere? Şöyle tabii hizmetler ihale yoluyla şirketlere veriliyor ağırlıklı olarak ama problem şu, belediye şirketlerinin girmiş olduğu ihalelere şirketler genellikle tek başlarına giriyorlar. Yani böyle %70-%80'lik bir çoğunluklu ihalelerde belediye şirketleri tek başına giriyorlar. Hiç kimse de belediye şirketinin girmiş olduğu bir ihaleye girmeye cesaret edemiyor. Çünkü birincisi şudur, belediye şirketi o ihaleye giriyorsa bu belediyenin yönetiminden gelen bir tavırdır ve o şirket o ihaleyi alacaktır. Sonuçta böyle evet. Oluyor. İkincisi eğer kazayla alacak olsa bile zaten o firma o işi yürütme şansı çok fazla olmayacaktır. Bu yüzden yani belediye şirketlerinin girdiği ihalelerde genellikle başka şirketler yer almıyor. Tek başlarına girip istedikleri fiyattan ihaleyi alıyorlar. Evet. Aynı zamanda o şirketler alt yükleniciler de kullanıyor herhalde değil mi? Mesela tabii bu zaten ana problem orada başlıyor. Evet. Bu mesela ulaşımda biz birçok özel şirketi görüyoruz ki bunlar belediyenin iştiraki olmayan şirketler. Evet. Bunlara ihaleyi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi yoksa gene aşağıda ihalesiz biçimde şirketler bunları istedikleri firmalara verebiliyorlar. Çünkü belediye şirketleri de yani bildiğimiz sıradan tüzel kişiliğe sahip olan şirketlerden yönetim açısından bir farkı yok. Ayrı bir kanuna tabi değiller. Bir şirket nasıl yönetiliyorsa onlar da o şekilde yönetiliyorlar. Tek farkları birisinin ortağı şahıslar, bir tanesinin ortağı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kendi içinde bir yönetim var. O yönetim şirketlerde nasıl takdir ederse öyle de kullanıyor. Zaten sorun da burada başlıyor. Yani bizim bu siyasetin finansmanında bunlar kullanılıyor. Bunlar belediyenin kara deliği haline gelmiş dememizdeki maksat bu. Biz buraları denetleyemediğimiz için, Sayıştay'la burada bir denetim kuramadığı için siyasetle ilişkili pek çok kişi şirketlerden iş ve ihale alabiliyor. Bizim daha önceki yıllarda olduğumuz pek çok çalışmada büyükşehirde ve İlçe bölgedeki şirketlerde pek çok milletvekilinin, işte belediye meclis üyesinin ya da siyasi partiyle ilişkisi olan pek çok kişinin şirketlerden iş ve ihale aldığını gördük, tespit ettik, bunları gündeme getirdik, ulusal basında bunlar yer aldı, yazıldı, çizildi, bunları biliyoruz, görüyoruz. Zaten o yüzden bizim dediğimiz sıkıntı işte tam da olarak burada başlıyor. Evet, çünkü yıllar... iki örnekte verebilirim. Çok lütfen, lütfen, tabii. Verebilirim. Belediyenin bu 26 şirketinde iki tanesi var mesela. Biri İspark, bir tanesi Beltur şirketleri. İspark ne yapıyor? Sokakları aslında kiraya veriyor otopark olarak. Ne gideri var? Sadece bir işçilik gideri var. Bir tane hepimizi görüyor, bir tane bir arkadaş sokakta duruyor ve bunlardan parayı tahsil ediyor. 2014 yılında mesela İspark'ın 199 milyon lira, yaklaşık 200 milyon lira civarında bir hasılatı var. Burada faaliyet karına zararına baktığımızda şirket zarar ediyor. Yani 1 milyon 778 bin lira şirketin zararı var. Şimdi sormak lazım, sağ olun. İşi sadece sokakları kiraya vermek olan, çok ciddi de aslında bir yönetim maliyeti olmayan İspark gibi bir firma yaptığı asıl işten, yani otopark kiraya vermek işinden nasıl 2 milyon liraya yakın zarar edebilir? Böyle bir şey mümkün mü? Bana çok, yani mesleki durumu itibariyle çok da mantıklı gelmiyor. Daha sonra işte bu faiz gelirleriyle falan vergi öncesi kârda biraz kâra geçiyorlar. Yine Beltur'a bakıyorsunuz. Beltur'da 2014 yılında 141 milyon lira hasılat yapmış. Beltur ne yapıyor? Çay kahve satıyor. Ama Beltur'da faaliyet anlamında faaliyet zararına sahip yaklaşık olarak 1,5 milyon lira. 1 milyon 439 bin lira faaliyet zararı var. Yine onunla işte bu bazı faiz gelirleri, bir takım muhasebesel işlemlerle birlikte vergi öncesi kâra da 699 bin liraya geliyor. Sadece bu iki örnek bile baş başa çarpıcıdır. Yani hiçbir maliyeti olmayan, hiçbir üretim yapmayan, inşaat yapmayan, asfalt üretmeyen, beton üretmeyen, yani sadece hizmet üreten iki tane firmanın bu kadar büyük cirolar yapıp ki yaklaşık olarak 350 milyon lira, bunun karşılığında yaptığı işine zarar etmiş olması akıl alacak bir şey değildir. Bunun tek sebebi vardır. Siyasetin bu işin içerisinde karışması ve siyasilerin bu şirketleri yönlendirmesidir. Bunun başka bir izahı yok zaten. Ne mesleki olarak, ne siyasi olarak, ne de bu işlerle hiç ilgisi olmayan sıradan bir vatandaş görünümünde baktığınız zaman çok akla mantığa uygun şeyler değil bunlar. Belediye şirketlerindeki durum da zaten bu. O yüzden hani Kayıp'ın yaptığı araştırmada 500 milyon lira olan şirketlerin karını 279 milyon lira olan İktaş'ı ayırırsanız diğer 25 şirketin 220 milyon lira toplamda kâr etmiş olmasının temel sebebi de budur zaten. Çok düşük kârlar bunlar. Evet. Buralarda ne yazık ki bir kara delik oluşuyor siyaset tarafından. Kara delik oluşturuluyor. Evet. Bu Beltur dediğimiz şirket aynı zamanda belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli semtlerdeki işte restoranları, kafeleri değil mi? Tabii. Yani satın alıyor ve satıyor. Otur bir çay kahve satıyor. Çay kahve satıyor, yiyecek evet. Satıyor. Öyle bir şey. Evet. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki diyoruz. Yani bir ölçüde hissedarı bu şirketlerin. Hisse tabii. Oranları konusunda hiç bilginiz var mı acaba? %90'lar, 99'lar civarında hisselere sahipler. Evet. Onun dışındaki hissedarlar kimlerdir? Yani genelde eskiden tabii Türk Ticaret Kanunu'nda 3 önce özellikle onun şirketlerde 5 kişinin ortak olma sorunu vardı. Doğru. Sembolik olarak orada hissedar olan isimler olabiliyor. Onun dışında yani %99 gibi bütün şirketlerde hissedar Büyükşehir Belediyesi. Evet. Şimdi bir senaryo düşünsek ve daha bir sonraki yerel seçimler sonunda Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğu elde ettiğini düşünsek. Tabii size şahsi olarak soruyorum bunu, parti olarak tabii sormuyorum ama örneğin siz bu şirketlerle ilgili nasıl bir karar alırsınız? Bunları bunları karlı çalıştırmak mı, yoksa bunları kapatıp belediyenin faaliyetleri haline getirmek şeklinde mi bir tercih kullanırsınız? Şöyle, bazı şirketler mesela zarar edebilir. Ben bunu anlayabilirim. Mesela İETT zarar edebilir. Evet. Halk ekmek zarar edebilir. Neden? Çünkü halk ekmeğin amacı vatandaşı halka ucuz ekmek yedirmektir. Evet. Yani diğeri de ulaşım. Halka ucuz tabii, ulaşım olanağı. Tabii. Belediyecilikle ilgili bir şeydir yani. Bunlar insanların sonuçta oradan siz bir sosyal belediye olarak bir hizmet üretiyorsunuz. Bunları ben anlayabilirim. Bunları makul görebilirim. Bunlarda zarar olabilir ve bunların devam etmesi taraftarı da olabilirim. Burada sorun yok. Ama bir kere yasal olarak önünde hiçbir engel olmamasına rağmen bu şirketlerin denetim uzak tutulmasını ben anlamam mümkün değil. Eğer biz iktidarda olursak, hiçbir şey yapamıyorsak şunu yaparız. bu ülkede bağımsız denetim kuruluşları var. Evet. Yani her tarafında geçerli olan bağımsız denetim kuruluşları var. Hatta bunlar uluslararası geçer... kuruluşlar var, uluslararası, değil mi? Tabii, uluslararası kuruluşlar bunlar. Bütün bu şirketlerin hepsini biz bu uluslararası kuruluşlarda bağımsız denetim firmalarında denetimini açarız. Ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırız. Mutlaka kamuoyuyla paylaşırız. Ki vatandaşımız buralarda neler olup neler bittiğini görsün. Sonuçta bu yani tüy bitmemiş etim hakkıdır. Vatandaşın vergisiyle kazanılan paralardır bunlar. Halkımız bu paraların gerçekten nereye kullanıldığını, hakkıyla kullanıp kullanmadığını görmek zorundadır. Bir yasal engel var diyerek insanların bunu öğrenmesine engel olmalı. Ben ahlaki olmadığını düşünüyorum. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının, kayıp gibi platformların da ben bu şirketlerin denetimine katılabilecekleri, bu firmaları denetleyebilecekleri, istedikleri gibi bilgiyi burada alabileceklerini sağlamak isterim. Sayıştay denetim meselesi başka bir mesele. Yasal olarak mutlaka burada bence bir Sayıştay denetimi yolu açılmalı. Bunu savunuyorum. Ama bunun dışında da yönetimlerin yapması gereken çok basit işler var bunlar gibi. Bunlar yapılabilir ve bu konuda herkesin yani iç rahat olabilir CHP iktidarında. Evet. Bir merak ettiğim husus da şu. Buyurun. Siz şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesisiniz. Evet. Diyelim ki 2015 yılıyla ilgili bütçe 2014 yılında belirlendi ve harcamalar, evet, başladı. Dönemsel olarak yıl içinde 3 ayda bir, 4 ayda bir, evet, herhangi bir denetiminiz söz konusu mu harcamalarla, hayır, ilgili? Şöyle, yasa belediye kanunu denetim komisyonunun görevini belirlemiş. Her yıl Ocak ayında ilk meclis toplantısında denetim komisyonu üyeleri seçiyorlar. Seçiliyorlar ve 45 gün çalışma süreleri var. Sadece bununla sınırlı. Başka bir zaman diliminde denetim komisyonu üyeleri görev yapmıyorlar. Tabii bu konuda şu olabilir. Belediye meclis üyeleri soru önergesi yoluyla 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık gerçekleşme oranlarında ya da bütçe durumlarında belediyede isteyebilir. Ama burada başka bir problem devreye giriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileri CHP'li meclis üyelerinin hangi konuyla ilgili olursa olsun vermiş olduğu soru önergelerine cevap vermiyorlar. Bizim bir yıldır cevap alamadığımız soru önergelerimiz var. 1,5 yıldır cevap alamadığımız soru önergelerimiz var. Ben şimdi 3 aylık, 6 aylık periyotlar halinde bunu istesem bile, yani örnek veriyorum 2005'in ilk 6 aylık gerçekleşme istesem bile bana bunun 2017 ya da 2018'de gelmeyeceğine garantisi yok. O yüzden biz sadece o şey içerisinde yasayla ilgili bölümde sınırlı kalmak zorunda kalıyoruz. Evet, yani bir dönemsel denetim söz konusu değil. Maalesef değil, maalesef değil. Plan ve Bütçe Komisyonu diyelim ki 3 ayda bir, yılda 4 kere toplanıp harcamaları gözden geçirme yetkisine sahip değil. Maalesef değil. Evet, bir yıl içinde ortalama toplam kaç kez toplanıyor Plan ve Bütçe Komisyonu? Aslında komisyona sevk eden dosya sayısına göre değişiyor. Bir kere her ay bir ya da iki toplantı mutlaka oluyor. Ama Kasım ayı, daha doğrusu Ekim ayı ilçelerde, Kasım ayı da Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe ayı. Burada 25 gün toplanma hakkımız var ve Kasım ayında bu çok dolu olarak geçiyor. 25 gün Kasım ayında tamamen toplanıyoruz. En az 20 gün toplanıyoruz. İlçe belediyelerinde pek bu kadar olmasa bile Büyükşehir bu konuda Plan Bütçe Komisyonu olarak oldukça yüklü iş yapıyor. Evet, bütçeleri yıllık olarak mı hazırlar? Yıllık olarak hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi yıllık, evet, olarak hazırlıyor. Ve peki yıl bitiminde herhangi bir denetim söz konusu mu? Biraz önce bahsetmiş olduğum denetim komisyonları Ocak ayında kurulduğu zaman bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını inceliyor. Mali hesaplarını inceleyebiliyor. Yani ihaleler de bunun içerisinde, kiralamalar, satın almalar, satışlar ya da kiraya vermeler, gayrimenkul satışları, hepsi bu denetim konusu içerisinde. Ocak ayı ile Mart ayı arasında yapılıyor. Daha sonrasında da Nisan ayında bir önceki yılın faaliyet raporu görüşmeleri oluyor. Mutlaka orada da yine mali konular değerlendiriliyor. Mayıs ayında da kesin hesap görüşülüyor. Ama tabii kesin hesap faaliyet raporu görüşülden sonra ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi'nin çok da dikkate almadığı bir gündem maddesi haline geliyor. Zaten biz bunlara faaliyet raporunda çok görüşmüştük değil. Kesin hesabın çok da fazla görüşülmesine izin vermiyorlar. Hatta biz en son Mayıs ayındaki şeyde komisyonda bizim önümüze bir tane bile kesin hesap gelmedi. Yani fiili olarak önümüze bir hesap getirilemedi. Sadece komisyon başkanında bir tane dosya vardı. Düşünün 9 tane arkadaş komisyonda, biz bir tane dosyasıyla çalışmak zorunda kaldık ki ben sırf bu sebeple meclisin genel kurulunda söz olarak bu durumu protesto ettim. Yani böyle bir şey olmaz. kesin hesap diyoruz. Bir yılı kapatacağız, her şeyi inceleyeceğiz ama ortada evrak yok. Evet, bizim dikkatimizi çeken önemli hususlardan birisi de mesela şimdi pazartesi günü ayın 12'sinde 12 Ekim tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı var. Bugünden bu toplantının gündemine ulaşmak istediğimiz zaman hiçbir şekilde ulaşmak mümkün olmuyor. Hatta yani ulaşabildiğimiz tarihte toplantının neredeyse 2 saat öncesi oluyor. Bu genel bir durum mudur yoksa biz son derece özel bir şeye mi denk düştük? Yok, genel bir durum ama şöyle, yasa meclis üyelerine meclisten önce gündem maddesinin verilmesini şart koşuyor. Onlar da şöyle yapıyorlar, genelde cuma günü 2 gün önce 3 gün öncesinde ilçe belediyelerine gündemi gönderiyorlar, bize imza karşı veriyorlar ama mesela orada 20 madde var. 18 pazartesi günü gittiğimizde gündeme 250 madde 300 madde geliyor. Yani biz de onları pazartesi günkü ilk toplantıda toplantıdan 1 saat önce görebiliyoruz. Ve onlar işte orada bir alelacele bakılıp komisyonlara sevk ediliyor. Komisyonlardaki arkadaşlar yine onlarla ilgileniyor ve hızlı bir şekilde 5 günlük süre içerisinde bu 250-300 tane konu ki bunlar önemli bir kısmı İstanbul hayatıyla son derece ilgili, günlük hayatımızda son derece ilgili işler oluyor. 3-5 dakikalık görüşmelerle bu işler geçirilmeye çalışılıyor. Evet, bu Ekim ayı toplantısı ayın 12'sinde oluyor. Evet. 13'ünde de toplantı devam edecek mi? Tabii 5 gün kesintisiz. Pazartesi, cuma arasında 5 gün kesintisiz olarak toplanacak. Devam edecek. Bu toplantıların gündemi esas itibariyle maddelerin komisyona sevk edilmesi ile ilgili. Maddeler üzerinde görüşme de aynı şekilde bu toplantılarda gerçekleşiyor mu? Yani komisyonlardan gelmiş olan. Şöyle, komisyonlara gelmiş olanları biz görüşüyoruz ama komisyon raporlarının çıkması neredeyse meclis toplantısından 1 saat önce elimize ulaşıyor. Evet. Biz komisyondaki arkadaşlar dışındaki bizde 4 tane arkadaşımız komisyonlarda üye. Diğer bütün arkadaşlarımız, diğer bütün meclis üyesi arkadaşlarımız komisyondaki ya da mecliste görüşecek konuları meclisten 1 saat önce, 1,5 saat önce görme şansı sahip oluyorlar. Mesela ben Pendik Belediyesi meclis üyesiyim aynı zamanda. Pendik'ten ya da Pendik'le ilgili bir kararı meclisten 1 saat önce görüp onu okuyup bir karar vermek durumundayım. Bunun ne kadar yani sahipli olabileceğiniz artık siz takdir edin. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil tabii. Evet. Büyük bir itinayla çalışıyoruz ama tabii hepimiz insanız. Yani bilmeden gözden kaçırdığımız pek çok şey de olabilir. Çok dikkat ediyoruz. Elimizden gelen bu konuda gayreti sarf ediyoruz. Arkadaşlarımız arasında bir iş bölümü var. Herkes kendi konularıyla ilişkili meselelere hızlı bir şekilde bakmaya ve orada bir şey üretmeye çalışıyoruz. Ve sonucunda da işte 1 saat sonra meclise genel kurula inip bu konularla ilgili görüş ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu düzeni değiştirmek mümkün mü? Yani veyahut tabii da bunun ki yolu nedir? Yani tabii ki mümkün. Bu bir tercih. En başta dediğim gibi bir tercih. Siz bunu tercih etmezseniz yani konuşulacak konuların mesela bir ay komisyonda kalma şansı da var. Bunları bir ay sonraki meclise erteleme şansınız var. En baştan böyle bir şey tercih etmiş olsanız bütün bunlar olabilirdi. Belediye meclis üyelerinin o 1 aylık süre içerisinde bütün bu konuları hem komisyonda hem de olay neresiyle ilgiliyse, ilçesiyle ya da başka konularla ilgiliyse yerinde bizzat görüp, takip etmek, bir fikir sahibi olup şans sahip olurlardı. Ama bunlar olmuyor, bu bir tercih. Çünkü AKP bunların çok fazla konuşulmasını istemiyor. İstemediği için de olabildiği kadar hızlı bir içinde bunları oradan geçirmek için çaba sarf ediyor. Evet, Tarık Bey. Millet Meclisi'nde aynı şey geçerli, her yerde aynı şey geçerli. Evet, Tarık Bey, işin enteresan tarafı şu, tabii bu büyüklükler, siz daha bu konularda uzman bir insansınız. Yani nelerle karşılaştırmak gerektiğini de daha iyi bilirsiniz ama çok ciddi rakamlar söz konusu. İşte bağlı kuruluşlar 5.6 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamaları 8.5, iştirak olan 26 şirket 9.5. Yani bunları topladığınız zaman böyle 24 milyon gibi bir şeye ulaşıyorsunuz. 20 çok küsur. Büyük rakamlar bunlar. Evet, çok büyük rakamlar. Tabii 2013 için ben İstanbul İl Özel İdaresi'nin harcamasını da dahil ediyorum ama sonradan şey kalktı tabii. Onun önemli bir kısmını artık büyük şey yaptığı için aslında rakamlarda evet, ciddi düşme olmayacak. Evet, 2014 ve 2015 için artık bu da söz konusu olmayacak. Şimdi bu kadar büyük, yüksek volümlu bir harcamanın, para hareketinin kontrol edilemiyor olması, tabii ki sonuçlarından haberdar oluyoruz. En azından Maliye Bakanlığı listelerinden, sitesinden rakamlara ulaşabiliyoruz. Ama tabii ki bu araştırmayı yapmak bile Kahip'te bayağı bir zaman aldı. Çünkü çalışmalar Şubat ayında başladı. İşte biliyorsunuz Haziran-Temmuz gibi rapor ancak çıkabildi. Çünkü birçok yerden bilgiler toplanıyor, rakamlar toplanıyor. Gene de bu yönü itibariyle, yani sonuç rakamları toparlama itibariyle bir ölçüde bir şeffaflık olduğundan bahsetmek mümkün. Ama özellikle harcamaların yapıldığı dönemlerde bu tür bir izlemeyi gerçekleştirmek çok zor. Çünkü bu aynı zamanda daire başkanlıklarının yaptığı harcamalardan da belli. Çünkü belli bir daire başkanlığına belli bir rakam ayrılıyor. Fakat bu rakamın çok üstüne çıkan gerçekleşme rakamları var. Mesela bunlar da hiç meclislerin konusu haline gelmiyor mu? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi, bakın arkadaşlar biz park ve bahçelere şöyle bir rakam öngörmüştük ama gerçekleşmesi aşacak şeklinde en azından bir bilgi aktarımı olarak böyle bir çalışma gerçekleşmiyor mu? Böyle bir uygulama gerçekleşmiyor mu? Genel olarak gerçekleşmiyor. Eğer bu şeyden, müdürlüklerden, daire başkanlarına özel olarak bir bilgi gelmiyorsa gerçekleşmiyor. Bazen kendi içerisinde özel ilçe belediyelerinde ödenek aktarımları oluyor ama çok küçük rakamlarla oluyor. Ama bunun dışında yıl bitmeden kesinlikle harcamalarla ilgili bilgi vermiyorlar. Yani biraz önce söylediğim gibi önerge verseniz bile bu konudaki önergelere cevap vermiyorlar. Yani bu park bahçeler meselesi gerçekten aslında önemli bir konu. Yani 2013 yılında park bahçelere 425 milyon lira bir bütçe ayrılmış. Ama sene sonunda baktığınızda park bahçelerin ulaştığı büyüklük 675 milyon liraya çıkmış. 675 milyon liralık bir harcama olmuş. 2015 için de yaklaşık olarak 1 milyar lira park bahçelere bütçe ayrılmış. Bu gerçekten olağanüstü büyük rakamlar. Daha önce ulusal basında da yer aldı. Mesela İstanbul'un en büyük sorunu deprem. Evet. Depremle ilgili deprem daire başkanlığına, deprem ve riskli işler daire başkanlığına ayrılan bütçe sadece 30 milyon lira. 35 milyon. Parka bahçe 30 milyon. 35. Net olarak rakam 34 milyon lira. Küsur evet. 34 milyon evet. lira. Bu yıllar için değişiyor işte 2013'te 30 milyon lira, 2013-14'te 35 milyon lira, en sonunda 34 milyon lira olarak yer alıyor. Bunun da işte %20'si %25'i falan da aslında kullanıyor. Yani evet. Raporlara baktığımızda hani bunların gerçekleşmesi çok düşük. Şimdi siz İstanbul'un en büyük sorunu olan depreme 30 milyon lira bütçe ayırıyorsunuz. Yani ya. Sadece park bahçede değil, yani sadece bu duvarlara asılan saksılar var. Onların da içerisinde olduğu daire başkanlığına yaklaşık olarak 1 milyar lira harcıyorsunuz. Sadece bu saksıların bedeli bile 44 milyon lira bugüne kadar harcanan para. Yani depreme ayrılan paradan çok daha fazla para biz saksıya, çiçeğe, böceğe harcıyoruz. Elbette onlar da ihtiyaç, onlar da yapılmalı. Ama deprem bizim önceliğimiz, insan hayatı bizim önceliğimiz. İnsan hayatına biz daha fazla bütçe ayırmalıyız. Depreme daha fazla bütçe ayırmalıyız. Onu bırakın bütçe ayırmayı. Belediyede Büyükşehir Belediyesi'nin deprem komisyonu var. Daha bugüne kadar deprem komisyonu bir kere toplanmadı. Ha, bu da enteresan. Bir kere toplanmadı deprem komisyonu. Şimdi yani bu da bir öncelik meselesi. Bu da politika meselesi. Sizin önceliğiniz eğer yani buralarda rant alanları yaratmaksa park bahçelere 1 milyar lira bütçe ayırıyorsunuz. Yok, eğer sizin önceliğiniz insan hayatıysa o zaman deprem müdürlüğü üstünden ya da buna benzer konular üstünden insan hayatını kurtarabilecek, yaşama tutunabilecek, bu büyük afette acılarımızı azaltabilecek işler yaparsınız. Bu bir tercih meselesi, politika meselesi. Evet. AKP bunları tercih ediyor. Evet. Bu raporun sizin çalışmalarınız açısından bir yararı olacak mı? Kahip'in yaptığı çalışmanın. Kesinlikle ciddi yararlı olacak. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak iki aydan beri zamanla aklıma takılan bazı konularda bütün bilgilerin hepsinin bir arada olması gerekçesiyle sık sık bu rapora açıp bakıyorum. Bu önemli çünkü bizim elimizde yıllık olarak faaliyet raporları var ve son derece geniş kapsamlı kitaplar. Böyle özet olarak sonuca dönük bir rapor gerçekten çok önemli. Hani bu rapor hazırlanmasına siyasetçiler yok ama bu rapordan siyasetçiler çıkartacağı çok fazla sonuç var. Ben kendi bu rapordan çok faydalanıyorum ve çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Özellikle sivil toplumun, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi çok önemli bir kuruluşun harcamalarını bu derece içerisine girmesi, girmeye çalışması, imkanlar ölçüsünde bu işte çaba harcaması ben çok önemli buluyorum. Emeği geçen herkese de gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için Tarık Bey. Teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Yani en yakında pazartesiden cumaya kadar oldukça yoğun bir mesainiz var. Umarız bundan sonraki dönemde daha denetlenebilir, önceden denetlenebilir bir düzene geçilir. Bunun için de sivil toplumda kendi üstüne düşenleri gerçekleştirecektir tahmin ediyoruz. Peki çok çok teşekkürler Tarık Bey. Ben teşekkür İyi günler ederim. İyi günler diliyorum. Tekrar hoşça kalın. Tamam. İyi günler. Hoşçakalın. Evet efendim telefon hattımızda Tarık Balyalı Bey vardı. Mali müşavir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi. Tabii ki aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi. Kendisiyle KAHİB'in gerçekleştirmiş olduğu rapor üzerine konuştuk. Kamu harcamalarını izleme platformu .org sitesinden bu rapora ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda bu raporun bir de kılavuzu var. Yani bu bilgilere KAHİB nasıl ulaştı, nasıl bu raporu hazırladı? Bu konuda bilgiler almak için kamu harcamalarını izleme platformu .org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Evet efendim, şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Everything gonna be alright. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Tarık Balyalı ile Mali Müşavir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılına ait harcamalarıyla ilgili raporu konuştuk, görüşlerini aldık. Evet efendim, programımızın bu ikinci ve son bölümünde birkaç haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün gece itibariyle, daha doğrusu bu sabaha karşı 00:27'de Antalya'nın Demre ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can kaybı ve mal kaybının olmadığı bildirildi. İlerleyen saatler içinde de tersine bir bilgi almaz isek gene ucuz atlattığımız bir deprem deyip geçeceğiz herhalde. Bu son 7 saatte de Ege'de 16 sarsıntı meydana geldiği bilgisini veriyor Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Fakat bu Demre ilçesindeki 5.2 büyüklüğündeki depremden çok daha küçük depremler gerçekleşti. Ve Ege'de birçok il ve ilçede de bu 5.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği belirtiliyor. Depremin çok kısa sürmesinin önemli olduğu üzerinde duruyor yetkililer. Eğer daha uzun süreli bir deprem olsaydı bir kısım binanın yıkılabileceği bilgisini paylaşıyorlar kamuoyuyla. Evet, bu kentsel dönüşümde kira yardımları konusunda bir dinleyicimizin sorusu oldu geçen hafta. Soruya yanıt vermek için konuyu araştırdık. Yaşadığı bina kentsel dönüşüm kapsamına alınanlar başvuruda bulunarak 18 aya kadar kira yardımı alabiliyorlar. Başvuru için doğru zaman binanın anlaşmayla tahliye edilmiş olması. Yani bina içindeki oturanlar birbirleriyle anlaşacaklar. Aynı zamanda kentsel dönüşüm kapsamında olduğu kararı verilmiş olacak. Ve bina boşaltıldıktan sonra kira yardımı için başvurmak mümkün. İstanbul'da kira yardımlarını yerel belediyeler gerçekleştiriyor. Kira yardımı mülk sahibini de kiracıyı da içerebiliyor. Tek farklılık yardımın türü ve miktarında yaşanıyor. 2015 yılında malikler için kira yardım bedeli 735 lira. 18 ay boyunca her ay 735 lirayı alabiliyorsunuz. Eğer o oturduğunuz dairenin veya evin sahibiyseniz, kira yardım ödemelerinde malikler için riskli yapıda ikamet etme şartı aranıyor. Yani bu bir tespit sonucu olabilir. Binanızın riskli olup olmadığı tespit edilmek zorunda. Kiracılarsa bir defa olmak kaydıyla 1470 lira yardım bedeli hakkına sahipler. Yani bunu bir kiradan çok bir taşınma parası gibi düşünmek daha doğru olur herhalde. Bir takım belgeler isteniyor. Ev sahiplerinden istenen evraklar, başvuru formu gerekiyor. Bunu belediyelerden, yerel belediyelerden temin edebiliyorsunuz. İnternet sitesinden de ulaşabiliyorsunuz. Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesinin aslı ve fotokopisini dosyanıza koyuyorsunuz. Arsa paylı tapular için nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son 3 aya ait fatura ya da emlak vergi beyannamesini dosyanıza yerleştiriyorsunuz. Taşınmaza ait güncel ve mühürlü tapu kaydı bu tapu dairesinden alınıyor. Keza nüfus cüzdan aslı ve fotokopisini dosyanıza koyuyorsunuz. Riskli bina tespit raporu inceleme formunu gene dosyanızda yer alacak. Yeni adresinizi gösteren nüfus kayıt örneğini de koyuyorsunuz. Kamu bankalarında açılmış bir vadesiz mevduat hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi götürüyorsunuz ki kiralar buraya yatırılsın. Kiracılardan istenen evraklar var. Gene başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, riskli binada oturduğunu gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı veya son 3 aya ait fatura gerekiyor. Bu doğalgaz faturası olabilir, su faturası olabilir, elektrik faturası, enerji faturası olabilir. Yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslını da dosyanıza koyuyorsunuz. Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisini koyuyorsunuz. Kamu bankalarında açılmış bir vadesiz mevduat hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisini koyup yerel belediyenize, nerede oturuyorsanız oranın belediyesine başvuruyorsunuz. Böylelikle kira ve taşınma diyelim, taşınma parasına, işte iki rakamı tekrarlıyorum, malikler için, bina sahipleri için kira yardım bedeli 735 lira, kiracılar için ise bir defaya mahsus olmak üzere 1470 lira yardım bedeli almanız mümkün. Evet, bu arada 3 kamu kurumuna 5 milyon liralık deprem cezası geldi. Ve Van'da meydana gelen depremlerde konutları yıkılan ev sahipleri tarafından açılan davalarda Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD sonuçlanan 100 dosya için 5 milyon liralık tazminata mahkum edildi. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedelerin Van 1. 2. ve 3. İdare Mahkemelerine açtığı tazminat davalarından 100'ü sonuçlandı. Sanıyorum daha devam eden başka davalar da var. Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın kusurları oranında konut sahiplerine yasal faizleriyle toplam 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi. Selim Bey Mahallesi'ndeki eve ağır hasar gördüğü için yıkılan İhsan Çölemedikli'nin de Van 3. İdare Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasında gene aynı 3 kamu kurumunun yasal faizi hariç 37.760 lira tazminat ödemesine karar verildi. Depremde kusurlu oldukları iddia edilen Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait savunmalarında yer aldığı kararda Çölemerikli'ye ait taşınmazın 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle 3 kamu kurumunun maddi ve manevi 100 bin liralık tazminat davası açtığı belirtildi. Evet, bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlarda da binanın yapı dayanım oranları ile ilgili eksikliklere işaret edilen kararda şu değerlendirmeler yapılmış. Davacının konutunun yıkılması ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda davalı idarelerden Van Belediye Başkanlığı'nın proje ve uygulama konusundaki denetimini tam yerine getirmediğinden %28, önemli bir oran bu, %28, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan ve projelendirme konusundaki denetim görevini tam yerine getirmediğinden %4, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılmamasından dolayı %4 oranında kusurlu, idarelerin kusurları oranında tazminat ödemekle yükümlü olduğu sonuçlarına varılmış. Yani bu aslında bu tür durumda olan birçok depremzedenin veya gelecekte depremzede durumuna düşecek olanların izleyebilecekleri bir dava. Bunun detaylarına da herhalde hukukçular, avukatlar hakimlerdir ve biliyorlardır diye düşünüyoruz. En azından bu davalara, davaların kararlarına ulaşmak mümkündür. Evet efendim, bugünkü programımızı burada sonuçlandırıyoruz. Bir müzik parçasıyla sonuçlandıracağız. Çünkü bir önceki müzik parçasına da oldukça geç bir saatte girmek zorunda kaldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.